राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 25 फरवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परात्मसंबंधम परम ब्रह्म धरात्री सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदादनम प्रपन्न पारिजाताय तोद्रवेते पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय पीतामहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवरदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात्ताम्बरादरुणबिन्दुः पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुकमलेभ्यो नमः मातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई दुर्लभ त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतु हम तीन चीज बहुत दुर्लभ बताई है मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष से पहले मनुष्य ही दुर्लभ मनुष्य मिलने पर मेरा कल्याण हो ऐसी बात बहुत दुर्लभ होती है। सब मनुष्यों के भीतर में ये नहीं होता मनुष्य मिलने पर भी बहुत दुर्लभ होती है मेरा कल्याण हो और ऐसी बात हो जाए फिर महापुरुष नहीं मिलते जल्दी जल्दी सत्संग नहीं मिलता और तीनों मिल जाए तो फिर न्याय हो ही जाएगा इसमें संदेह नहीं है। तो अपने लोगों को ये परमात्मा की प्राप्ति हो तत्व ज्ञान हो आचरण हो हमारा शुद्ध हो हमारा व्यवहार शुद्ध हो सबके साथ में प्रेम का प्रताप प्रेम का आदर का सत्कार का ऐसा व्यवहार हो मनुष्य के आचरण के शुद्ध मेरा मिला आचार ही नपोनंति वेदा या तो शास्त्र लिखा है कि आचरण ठीक नहीं होते तो उसको वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते वेद पढ़ने पर भी वो शुद्ध नहीं होता आचार शुद्ध होने से वेद पवित्र कर देते आचार ही नपोनंति वेदा तो भाई अपना आसन ठीक बनाओ दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य समता आदि अच्छे अच्छे गुण हैं वे अपने में आना चाहिए। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा जिमें सद गुरु सज्जन भावा सज्जन के पास में सदगुण आ जाते अच्छे गुण हो जाते जैसे वर्षा बरस दिए तो जलन सिमट करके एक ताम में भर जाता है ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे अच्छे गुण है सत्संग पर आ जाते हैं। तो सत्संग करने वालों में ये गुण आने चाहिए तब तो उनको सत्संग मिला है ये तो सत्संग मिला नहीं कहते हमारे बोलते सत्संग मिला सत्संग मिला तो होता तो आप में सदगुण आ जाते अभिमान नहीं रहता अभिमान दूर हो जाता और अच्छे अच्छे गुण आ जाते देवी संपत्ति आ जाती स्वाभाविक ही स्वतः जब सज्जन सदगुण सज्जन पर आवा सज्जन के पास में इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सत्संग आप करो। सत का संग होने से सदगुण जरूर आते हैं। सूर्योदय होने पर प्रकाश होता ही है। ऐसे ही भीतर ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, तो उसमें सदगुण सुंदरता आवेंगे, अच्छी अच्छी बातें आ जाएगी, अच्छे अच्छे भाव आ जाएंगे, शुद्ध शुद्ध चीजें आप समझ आ जाएगी। तो अपने में अच्छे गुण आना चाहिए। सत्संग करने वाले भाई बहनों को बचाइए कि अपने मन में अभिमान न हो, अहंकार न हो। क्या कराया सब गया जो है अहंकार। अहंकार आता है तो अच्छे अच्छे काम किए हुए निरतर हो जाते। अभिमान दैन्य प्रिय भगवान के अभिमान से देश है। नम्रता सरलता ये भगवान को क्या ही मिलती है। तो अपना सरल स्वभाव, सरल स्वभाव वाले मन लाई सदा संतोष सदाई मोर दास गाय निराशा करित गो का विश्वास और कायक बोध गऊ का कथा बढ़ाई ये आसन भविष्य में भाई। शुद्ध अच्छे आसन होने से भगवान वश हो जाते, भगवान वश हो जाते। अच्छे आसनों का ये प्रभाव पड़ता है, भगवान उसी पास आ जाते हैं, भगवान वश हो जाते हैं। और सदगुण सदाचार स्वभाव आप सब आ जाते हैं। सत्संग अगर मिला है और सत्संग किया है तो उसके पास में अच्छे गुण जरूर आते हैं। और सत्संग किया है अभिमान है भीतर में, अहंकार है, सत्संग हुआ नहीं, सत्संग किया नहीं है। जब सदगुण सज्जन पाया नम्रता नम्रता सरलता विद्वत्ता जानकारी जो आती है, जैसे का आम फले नीचे धरे नजर होता है। आम फलता है तो नीचे जाता है, इनके फल आता तो ऊपर जाता है। ये बात है। अच्छे गुण आने पर सज्जनता का नम्रता हो जाती है, सीधापन होता है, औरों को फायदा होता है, सबको लाभ होता है। और संतों के गुण आने से ऐसे सदगुण अपने में आना चाहिए। भगवान की कृपा से जरूर जरूर आते, कृपा का भरोसा रखे, अच्छा संग रहे तो उसमें सदगुण जरूर आते हैं, इसमें संदेह नहीं। आप साफ ही बिना कहे सुने आप साफ ही जानकारी होती है। जानकारी दो तरह का होते उतरे रस्ते चलते है ना मोटर, रात्रि के समय तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, उस प्रकाश में ऊंचा नीचा सबसे दिखता है। परंतु वो प्रकाश काम का नहीं जिसे ऊंची नीची जगह न दिखे, धोखा हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक प्रकाश दिखता है और रास्ता ठीक रहता है। ऐसे सदगुण सदगुण सदाचार आते हैं, आदमी में स्वाभाविक नम्रता आती है, सरलता आती है, सीधापन आता है। भगवान की कृपा होती है विशेष, उसे बहुत बड़ा फायदा होता है। अभिमान न हो, अहंकार न हो, सीधापन हो, सरल स्वभाव मन उठदायी, सरल स्वभाव मन में कुटता नहीं होती। सब में अच्छे गुण देखते हैं। संसार भर में बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, अपने में से दूर ना जाते हैं। सत्संग की ये पहचान है कि जिसने सत्संग किया है उसमें सदगुण जरूर आवेंगे। उनका स्वभाव जरूर सुधरेगा। अगर स्वभाव सुधरा नहीं है तो सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिलने पर स्वभाव सुधरता ही है, नियम है। सत्संग किया सत्संग नहीं स्वभाव नहीं सुधरा, सत्संग नहीं मिला है। जिनके साफ जुबान नहीं सही, साधुओं का सत्संग नहीं है भाई। सत्संग स्वभाव का है। अभिमान अभिमान वो आता है कुसंग से, अपने में अभिमान आता है, अच्छा पड़ेगा अभिमान आता है। अगर सज्जनता में श्रद्धा आती है, सज्जनता आती है, सदगुण आते हैं, सदाचार आते हैं, स्वाभाविक और आनंद होता है। अपने में कोई विशेषता दिखती है वो गलती होती है। अच्छे महात्मा संत होते अवगुण तो होते नहीं, गुण दिखते नहीं। अवगुण तो होते नहीं, गुण दिखते नहीं। अपने पास अपने दिखता नहीं, और उसे कुछ विशेषता दिखती नहीं, और उसे विशेषता दिखती है समझना अभिमान है। अभिमान अच्छा बना आया है, वो अच्छा बना नहीं है। सत्संग करने वाले भाइयों में बहनों में सीधा पर सरलता शांति स्वाभाविक चिंता मिट जाती है, शांति है स्वाभाविक सोते। अच्छे गुण आ जा रहे तो भाइयों से बहनों से सबसे कहना है अपने में सदगुण लाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे अपना जीवन बनाओ। फायदा जरूर होता है सत्संग करने से, सद्भाव होने से फायदा बहुत होता है। अपने को लाभ होता है, औरों को भी लाभ होता है। सदगुण सदाचारों से दूसरों को भी लाभ होता है। ते प्रभवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में दृष्टि है। सदगुण से जाता होगा उसका अत्यंत शुद्ध होता है। भाइयों बहनों अपना अंतकरण निर्मल बनाओ, गुणों की प्रचारी हो जाए, जिसमें सदगुण सदगुण भरा रहे, शांति भरी रहे, आनंद भरा रहे। सदगुणों की जो संग्रह है वो जो धन है वैसा धन नहीं है। धन संपत्ति बहुत पैदा हो जाए तो अंतर्गण निर्मल नहीं होता, अंतर्गण निर्मल होता है सदगुणों से, शुद्ध हो जाए, अंदर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सब में भगवान दिखने लगते हैं, सब में परमात्मा दिखने लगते हैं। जो अपना अंतर शुद्ध होगा तो ही संसार सब बदल जाता है। सत्संग करने से संसार सब बदल जाता है, और तेरे दिखने लगता है, प्रकाश मिलता है। प्रकाश जैसे अंधेरा होता है, सूर्य उदय होते रहे पर सब जगह प्रकाश आ जाता है, ऐसे सत्संग करने से शुद्ध प्रकाश हो जाता है, स्वाभाविक स्वाभाविक ही आनंद आता है। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, एक प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। भगवान की यादगिरी से सब गुण आ जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सत्य आ रही है। नहीं भी संपत्ति विमोक्ष है, निबंधा आश्री माता आश्री संपत्ति बांधने वाली होती है, देवी संपत्ति धारण करने वाली होती है, वो देवी संपत्ति आ जाती है उसमें स्वाभाविक अच्छी प्रसन्न करने वाली, लोगों को आनंद देने वाली। सत्संग की पहचान है, ये पहचान है जब साध जमाने से ही संतों का सत्संग नहीं दिया उन्हें सदगुरु नहीं आते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हृदय में भाव होता है सब सुखी हो जाए, संसार में सुख मिल जाए, संसार में संताप मिल जाए, जलन मिल जाए, दुख मिल जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, सब ऐसे हो जाए, ऐसा स्वाभाविक उनका भाव होता है और उनके संग से बड़ा लाभ होता है। अच्छे पुरुषों के संग से स्वाभाविक लाभ होता है, स्वाभाविक अच्छा गुण आते हैं। जब सदगुरु सज्जन पर आवा तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान को तुम याद करते रहो। संतों ने ये बात सुनी है, हनुमान जी महाराज सीता जी खबर लेकर आए तो आकर के बात कही तो उन पर सीता जी का असर था, तो कहते महाराज सीता कहरी विपत विशाला, मैं नहीं कहे बल दीन दयाला, बहुत विपत्ति है। भगवान ने कहा मेरा जहां स्मरण होता है वहां में विपत्ति हो गई है, तो हमारा शरीर अचेत वचेत भगवान की बात सुनते चेत होता है कि महाराज क्या हनुमान विपत्ति पुरुष हुई जब तब सुमरण भजन हुई, आपका भजन रहता है आपका चिंतन नहीं होता वही विपत्ति है। नारायण विस्मृति भगवान की विस्मृति यही विपत्ति है। संसार में विपत्ति क्या है, भगवान को भूल गए। संपत्ति क्या है, भगवान ही याद है, इसके समान संपत्ति नहीं दूसरी। संत महात्माओं की संपत्ति होती है भगवान याद होते है, प्रभु याद होती है, प्रभु के चरित्र याद होते हैं, प्रभु के गुण याद होते हैं, प्रभु की लीला याद होती है और लीला में चित्त प्रसन्न होता है, भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र निर्मल बनाना हो तो संतों की कथा सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, अंतर शुद्ध होता है स्वाभाविक। सत्संग से आदमी को चेत होता है, होश आ जाता है, होश जैसे बहुत आदमी होता है उसको होश आ जाता है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, संतों के चरित्रों में विशेषता बताइए और संतों के चरित्र पढ़ने से अंतकरण निर्मल होता है, आपसे आप निर्मल होता है, अंतकरण शुद्ध होता है। भगवान की बात ऐसी है, संतों की बात है, इस वास्ते अपना अंतकरण शुद्ध बनाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पढ़ाई करनी बहुत अच्छी है परंतु नम्रता नहीं हो विद्यादाति विनयम धनियादि पात्रता पात्रता धर्मापनोति धनात धर्मम तथा सुखम शुभ काम रहता है, शुभ मार्ग खुल जाता है। सत्संग करने से श्रेष्ठ मार्ग आप सब खुल जाता है, फिर आप सब उन्नति होती चली जाती है, शांति मिलती चली जाती है, शांति सुख मिलता चला जाता है, संपत्ति देवी संपत्ति आती चली जाती है, भगवान की विस्मृति नहीं होती, बार बार याद आती है। तो समझना चाहिए सत्संग मिला, सत्संग मिलने की पहचान है, भगवान की याद आवे, भगवान की स्मृति हुए, संत महात्माओं का मिलन होता है, संतों के मिलने से भगवान की स्मृति होती है। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, याद मात्र करने से अच्युत स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं, याद मात्र से। इस वास्ते भगवान की याद आनी चाहिए, भगवान की स्मृति हो हर समय में। सत्संग तभी जानना चाहिए कि जब अपना जीवन सुन रहे, जीवन अगर नहीं सुन रहा तो सत्संग कहाँ किया, सत्संग कहाँ मिला, सत्संग मिला नहीं, बिना सत्संग बिना सुधार नहीं होता, बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुर बनस हुई, भगवान की कृपा बिना ये शून्य नहीं होता, भगवान जब कृपा हुई, जब दीन दबे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, भगवान विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग रहता है, अच्छे महात्माओं का संग होता है, उनके गुणों में रुचि होती है, तब दया पात्रता तथा उनकी दया होती है, संतों की कृपा होती है, संत दयालु हो गए, सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है भगवान की कृपा से। सत्संग मिलने से लाभ होता है, वो लाभ पढ़ाई से नहीं होता है, अच्छे शास्त्र पढ़ गए उसे उसे अभिमान बढ़ता है, अपने में विद्या का अभिमान आता है, और सत्संग करने से अभिमान दूर आया। भरद्वाज ने कहा है यथा किंच जीवम द्विवेव समान मनांतस्तमम हो, भरद्वाज ने कहा है कि मैं कुछ जानने लगा, शास्त्र पढ़ा तो मत वाला हाथ ही होता है, बदल मत, इसे भीतर में अभिमान आ गया, दिव्यो मत अंधा समभाव, मत में अंधा हो गया। उसके बाद संतों का संग किया, संतों के संग होने लगा, इधर किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तो जरे उमदों में विभूत वो घमंड था, जैसे बुखार उतरे ऐसे उतर गया, बुखार उतर जाता है आदमी हल्का हो जाता है, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जानने लगा, ज्वर उमदों में विभूत बुखार उतर जाए, हल्का से हल्का हो जाता है। तो सत्संग से फायदा होता है, वो विद्या से नहीं होता है, सत्संग करने से विद्या भी बड़ी सफल होती है, विद्या भी उत्तम हो जाती है, विद्या विवाद आये धनम मदाय शक्ति परिश्रम परिपीड़न आय खर्च साधु और विपरीत वेत ज्ञान आय दान आय आय, संत महात्माओं को मिलती है विद्या, तो उसके द्वारा दोनों का अभाव अंतर शुद्ध होता है, निर्बल होता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, बिना किसी दिए सुख मिलता है, स्वाभाविक स्मृति आप से आप अच्छी अच्छी बातें आती है, सत्संग से बहुत लाभ होता है। इस वास्ते भाइयों, ये सत्संग सीखो अब गुण अपने धारण करो। बहुत बहुत समय चला गया और समय चला जाएगा। चेत करो, चेत और चेत करो, चेत होना चाहिए, होश होना चाहिए। समय बहुत से चला गया, ये समय रीता बीता हुआ, ये फिर चला जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, प्रभु को याद करते रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, अब मैं भूलू नहीं। जो जो भगवान की स्मृति अधिक हुई तो सोते ही स्वाभाविक अंतर्गत निर्मल होता है। ये बात है, आप लोग सबसे प्रार्थना है सदु सदाचार आना चाहिए अपने में, नहीं आया तो क्या किया। अब जो कीर्तन है भगवान नाम का, वो प्रेम से करो। कलो केशव कीर्तनाथ, कलियों के पाप दूर हो जाते हैं भगवान नाम कीर्तन करने से। कीर्तन से अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, सदगुण सदाचार आ जाते हैं। इस वास्ते भगवान नाम का कीर्तन करो प्रेम से, स्नेह से, भीतर से हृदय खोल करके भीतर से कीर्तन करो। भगवान नाम के कीर्तन में मस्त हो जाओ, आप से आप ठीक हो जाएगा। अंतर का निर्माण होता है, कीर्तन में मन लगाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।